Oh, هرد چندان ندارم احتیاطی تو که بر میگردم از میخانه میشدم نانده شکن کم تر بسودم همانا یارا زینت داغ اون سیمان شکن کمتر بسوزن عهد و پیمان عبد بستی عهد و پیمان عبد بستی او سیمان امشب از سیمان عبد بستی او سیمان امشب بد کنه ایدی بس کن ای دیوان دل زین جان گداز افتانم شد هر نبیرون آرم از سینه دیوانه شنا خدا Yeah.